Dla nas? Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, dysk SSD, grafika Radeon za jedyne 1222. Telewizor Smart Samsung 4K Ultra HD 55 cali za jedyne 1890 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 stycznia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie wiadomo, kto wystrzelił rakiety, które spadły na dzielnicę ambasady w Bagdadzie. Są doniesienia o proirańskiej bojówce. O dobrych relacjach z Polską, mimo konfliktu z USA, mówi ambasador Iranu w Warszawie. W Zamku Królewskim na Wawelu można już robić zdjęcia. Prawdopodobnie jedna z proirańskich bojówek stoi za wystrzeleniem dwóch rakiet, które spadły wieczorem w pobliżu amerykańskiej ambasady w Bagdadzie. Ostrzał nie wyrządził nikomu szkody i prawdopodobnie nie stoi za nim Iran. Syreny w rejonie amerykańskiej ambasady w centrum Bagdadu odezwały się wieczorem. W pobliżu budynku spadły dwie katiusze, ale nikomu nic się nie stało. Podobnych incydentów w samym Bagdadzie w ostatnich dniach było kilka, ale żaden z nich nie wyrządził szkód. Napięcia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi nie wpływają na bardzo dobre relacje Iranu i Polski. To oświadczenie ambasadora Iranu w Warszawie. Masud Edris Kermanshahi zapewniał, że jego kraj traktuje Polskę jako swojego przyjaciela, ale równocześnie apelował do władz w Warszawie, aby prowadziły politykę niezależną od Stanów Zjednoczonych. O szczegółach Wojciech Cegielski. Irański dyplomata zapewniał, że eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie nie wpływa na relacje Polski i Iranu. Równocześnie jednak przestrzegał Polskę, aby nie ufała Stanom Zjednoczonym, bo jego zdaniem Waszyngton łatwo porzuca swoich sojuszników. Polska od wielu lat była, jest i będzie przyjacielem narodu irańskiego. Naszym przyjaciołom z Polski radzimy jednak, aby nie schodzili na dno czeluści po linie zrzuconej im przez Amerykanów. Chodzi o to, aby Polska miała swoją własną, niezależną od agresywnych amerykańskich działań. Doświadczenie pokazuje bowiem, że Stany Zjednoczone porzucały nawet swoich najlepszych sojuszników. Irański dyplomata apelował do polskich władz o ponowne rozwijanie dobrych relacji gospodarczych z jego krajem. W ostatnich miesiącach współpraca ekonomiczna między firmami z obu państw wyraźnie się zatrzymała. Powodem są sankcje nałożone na Teheran przez administrację amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Wyhamowanie współpracy gospodarczej z Iranem jest też widoczne w kilku innych krajach Europy. Ambasador Masud Edrisi Kermanshahi mówił też, że Iran nie chce eskalacji konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. I przypomnijmy, w nocy irańskie siły ostrzelały kilkunastoma rakietami dwie bazy wojskowe w Iraku, w których stacjonują międzynarodowe wojska. Ani amerykańskim, ani polskim żołnierzom nic się nie stało. Po tym ataku prezydent USA Donald Trump nie ogłosił działań odwetowych wobec Iranu. Amerykański przywódca uzasadnił swoją decyzję przekonaniem, że Iran ustępuje w konfrontacji z USA. Oświadczył też, że jest gotów na pokój. Zapowiedział dodatkowe sankcje dla Iranu. Mianem handlu z historią były ambasador Izraela w Polsce, Shevach Weiss, określił organizację tegorocznego Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie. Wydarzenie, które odbędzie się w Instytucie Yad Vashem, organizuje rosyjski oligarcha i bliski współpracownik Władimira Putina, Wieczesław Moshe Kantor. Wypowiadając się podczas noworocznego spotkania pary prezydenckiej ze społecznością żydowską, Shevach Weiss mówił, że jako były szef Instytutu Yad Vashem czuje się osobiście dotknięty zaistniałą sytuacją. Mi się wydaje, właśnie wiem, że ta inicjatywa nie była ze strony Instytutu Yad Vashem. Powiem coś niedelikatnie i niech mi wybaczą. Niech mnie nie wybaczą. Tą konferencję zorganizował pan, że się nazywa Kantor. Przepraszam, on to zorganizował jak Kantor. Handel z historią. Tego się nie robi. Zaproszenie na uroczystości dostał prezydent Andrzej Duda, ale odmówił udziału, kiedy nie pozwolono mu na zabranie głosu. Podczas spotkania mieli bowiem przemawiać m.in. prezydenci Rosji, Francji i niemiecka kanclerz. Pamiątkowe zdjęcie z wnętrza Zamku Królewskiego na Wawelu. Teraz jest to możliwe. Decyzją nowego dyrektora Andrzeja Betleja zniesiono już zakaz fotografowania wystaw w komnatach i skarbcu. Trzeba jednak pamiętać o wyłączeniu lampy błyskowej i zakazie używania tzw. selfie sticków do robienia autoportretów. Dariusz Nowacki z Zamku Królewskiego na Wawelu mówi, że zmianę pozytywnie oceniają także muzealnicy. W Prado w Madrycie do dzisiaj bardzo głośno krzyczą za turystami, którzy wyjmą aparat w ekspozycji, ale coś za coś. Tam nikt nie ma wątpliwości, że Prado jest takim epicentrum kultury Madrytu, a Wawel sobie poradzi bez tych obostrzeń, myślę, znakomicie. Dotychczas fotografowanie wystaw było zabronione. Muzealnicy tłumaczyli to względami konserwatorskimi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna i z opadami. Najchłodniej będzie na krańcach południowych do minus 4 stopni. W pozostałych regionach kraju od 3 do 7. Jutro zachmurzenie duże. Na północy i północnym wschodzie możliwe większe przejaśnienia. Miejscami opady deszczu. Na termometrach będzie od 4 do 7 stopni, chociaż na zachodzie nawet do 9. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5,5 minuty po północy. Irena Dan za konsoletą realizuje program do godziny 6 rano. Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie po ciemnej stronie mocy do drugiej i przed nami trzecie i przedostatnie spotkanie z cyklu muzycznego podsumowania 2019 roku. To jest 632 wydanie Ciemnej Strony Mocy. Don't need to undo. Sobel będziemy musieli poczekać do 21 lutego, ale ten singiel Island of Doom z nowego albumu, zapowiadający nowy album Meopie, pojawił się jeszcze w 2019 roku. Dzisiaj troszkę kobiet na początek, a później, no i znowu nie będę zdradzać, co później. Is waving red, we look for dark. Out where there's no white survives, out where there's no stars. Casting far and watching night, we go look for dark. Of the feeling past the grave.

what we belong, like a lyric to a song. Nothing after or before. In lost and found, we resound like the air becomes the ground, resting on the other Trójka i program trzeci, ciemna strona mocy w Trójce. Haha, czyli Trójka, program trzeci, ciemna strona mocy w Trójce. I nowy album Lam, ten z zeszłego roku, The Other Shore. Ten utwór z przepięknego albumu The Secret of Letting Go. Billie Eilish. I know you don't care, but can you listen? I came committed. Guess I overdid it. Wore my heart out on a chain around my neck, but now it's missing. So I think I better go. I never really know how to please you. You're looking at me like I'm see-through. I guess I'm gonna go. I just never know how you feel. Do you even feel anything? Said it so sadly, so I did the best I could, not thinking you would have left me gladly. I know you're not sorry. Why should you be? 'Cause who am I to be in love when your love never is for me? Me. I better go. I never really know how to please you. You're looking at me like I'm see-through. I guess I'm gonna go. I just never know how you feel. Do you even feel anything? I've learned to lose you. pressure to stop you bleeding, but nothing ever stops you leaving. Quiet when I'm coming home and I'm on my own. I could lie, say I like it like that, like it like that. I could lie, say I like it like that, like it like that. Don't you know too much already? Po północy, po 12. Zapraszam ciepło na grupę i na stronę na znanym portalu społecznościowym Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Tam jesteśmy. Adres mailowy bez zmian csm@polskieradio.pl i przypominam, słuchamy programu trzeciego. Endless. It's endless. I don't wanna live my life with my feet on the ground. No. I'm just looking at it. Mm. Just looking at it. Mm. Neither do you. Neither do you. I know it's hard to have faith with no safety net. I know it's hard to have faith. No safety net. I don't wanna live my life from the shore. Just looking. No. wanna see the moon rise up on a different horizon. And I wanna see those cute freckles bloom in the sun. Bloom in the sun. In a soul, in a soul, watch the stars come out. One by one, we watch the stars come out. Thank you.

My Dźwięki to tylko oczywiście, że Trent Mollard, czyli duński DJ i producent, i jego przepiękny, najnowszy, ostatni album z zeszłego roku już, bo mamy podsumowanie zeszłoroczne muzyczne Obverse. Trent Mollard jeszcze w trzech utworach nam zagra. 2 minuty do pierwszej na trójkowym zegarze.